should have left this town this morning, but it was more than I could do. Yes, it was. Your love comes on so strong. I knew it won't be long. Tonight I'll be staying here with you. Station master too. You see the poor boy on the street. I let him have my feet. Tonight I'll be staying here with you. Tervetuloa huminaan. Joo. Se oli Jeff Beckiä hän tuo oli. Beckin Jeffiä, joo. Joo, joskin Bob Dylanin kappale nimeltään Tonight I'll Be Staying Here With You. Jaha, olipas siinä sitten romanttinen pohjavire. Kyllä. Kyllä, kyllä. Sillä pitää olla metrokaauksen täyteinen päivä. Tai tiedä miten, mutta onnistuivat sitten kolaroimaan. Kai nyt niilläkin on kivaa ja vähän romurallia öisin. Joo, ensimmäinen kerta kun mä kuulen, että täällä on harrastettu romurallia metroissa. Ehkä se oli joku firman virkistystapahtuma eilen tossa. Luultavasti. Pistetty harjoittelijoiden piikkiin. Näinpä, ne on pitänyt jotkut kekkerit siellä tai jotain sellaista. Mutta jatketaan me musiikilla. Tehdään näin. Turhia tuota metroa enempää sitten. Eipä se siitä kuule miksikään muut. Joo, että Rocky Burnette sitten meille seuraavaksi laulelee Tired of Toying the Line. Tai miten se nyt onkin, mutta se lausuminen. Mutta kuunnelkaa, niin ehkä toi Rocky Burnette lausuu sen paremmin. Toivotaan. Anna mun kertoo, nämä yöt vaativat paljon. Nyt kaupunki nukkuu, se ei välitä meistä vähäkään. Voidaan unelmoida koko yö, kun jokainen joka uskaltaa. Aamu tuo äänet, levottomuuden myös, mutta nämä yöt eivät ole ihmiskunnan vihollisia. Kadut katsoo monta sankaria, ne hakee taistelua. Täällä taistellaan siitä, hallitseeko vapaa vapauden. Huone on lämmin, vaikka epäily valvoo. Nämä yöt tekevät ihmisestä viisaa. Lindholm ja nämä yöt. No, nämä vuorokauden ajat etenee kovaa tahtia. Eka oli ilta tuossa avausbiisillä ja nyt ollaan yössä. No niin. Ehkä kyllä. Seuraavaksi rupeaa päivä sarasta. Sitä ei tiedä, mutta pysytään vielä suomenkielisessä herkistelytunnelmassa. Ja siitä vastaa Wigwam. Suomenkielisellä kappaleella on tällä kertaa Pidän sinusta, ja sehän on levyltä Hard and Horny. Näin. Hieno kappale muuten. Kyllä. Annetaan kuulua. Thank you. No mutta siinä oli touhoja Osgirin kappaleella. Mä en ole ihan varma, oliko se drum and bass vai rum and bass, koska toi oli käsikirjoitettu ja se on kastunut ne kannet, niin se on vähän... Kiva. Levinnyt sitten. Se on jättää mielikuvituksen varaan, sanotaanko näin. Joo. Mutta, joo, tämmöistä. Semmosta vielä ehtii pari lyhyttä biisiä ennen uutisia ja seuraavaksi tuleekin tämmönen Vlade Gulgovski Lady G kappaleellaan. Ja sehän menee näin. Sexy. I give you sexy. You sexy. Yeah. It's freaking like yeah. And Jurassic 5. To resist, and you probably wanna admit you're not used to this. Hope I don't seem hard pressed. Can a brother get your number, email, address? I'ma keep my eyes glued and hate on any brother that talks to you. 'Cause every time the feeling gets harder than I, I'ma put it on paper. This is what I describe: intelligent sale, fly female, perfume smell. Even if it's not from Chanel, hair and fingernails. Every time that you front, the fly debutante is you that I want, huh? and you can trust me. Plus, give me props when you disgust me. It's about to be super ugly, but tonight is the night I'ma make you love me. Oh. Brown girl in the rain, tra-la-la-la-la. Brown girl in the rain, tra-la-la-la-la. Brown girl in the rain, tra-la-la-la-la. That's right. She looks like a sugar in a plum, plum, plum. Yo, what it look like, she look like. We might kick it at the end of the night, she my type, tall, just my height, y'all brown skin, African decent, so decent, worldwide princess, get down to business, ain't about the bullshit, y'all know, stand up tall, queen of the ball, no, she ain't a pimp, y'all. Back and forth, forth and back, with your lack support, got your back, we gon' have a laugh, little chat, some food after that, make a pack, we gon' bake the crack, a step back, push it in a burst of air, will it work, will it hurt, will I persevere, till the dirt, I'ma flirt with you first, but then, I'm afraid you gon' skirt when the worst is near. There's a brown girl in the rain, tra-la-la-la-la. Brown girl in the rain, tra-la-la-la-la. Brown girl in the rain, tra-la-la-la-la. She looks like a sugar in a plum, plum, plum. Her day starts with a bus in the backpack. Burn cigarettes, studying some black facts. Baby got it going on her own hood. All the fellas on the ride know it's all good. Is it really though? Ask me how I figure though. Give me just a second, I'ma tell you what a brother know. She was 15, following the false scene. You know, forcing, moeing, tossing. Baby had dreams, but she put them off often. She rather slow wind than grow a damn mind. Living in the hood's like walking on a landmine. Yeah, come on. Watch me shake to the left. Radio. Helsingin Kallion räjähdysmäinen asuntopalo aiheutui Hellassa käytettävästä talouskaasusta, kertoo poliisi. Raju tulipalo sattui perjantai-iltana. Poliisi tutki aluksi tapausta epäiltynä tuhotyönä, mutta muutti tutkittavan rikosnimikkeen maanantaina iltapäivällä epäilyksi törkeäksi tuhotyöksi. Tämä vahvistaa sitä epäilyä, että asunnossa olisi tapahtunut rikos. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Anne Hietala kertoo. Poliisilla ei ollut maanantaina iltapäivällä muita epäiltyjä kuin asunnon asukas. Asunnossa ei poliisin mukaan ollut asukkaan lisäksi muita ihmisiä. Asukas oli edelleen sairaalahoidossa vakavasti loukkaantuneena, eikä häntä vielä ollut päästy puhuttamaan. Poliisi jatkaa tutkintaa paikan päällä ja puhutti talon muita asukkaita ja asukkaan tuttavia. Puolustusministeri Jussi Niinistö pitää Suomen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusta hitaana. Niinistö olisi valmis kouluttamaan varusmiesten valmiusjoukkoja. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari vaatii asiasta laajaa kansalaiskeskustelua. Puolustusvoimien valmiutta kehitetään kaiken aikaa, jotta se vastaisi turvallisuusympäristöä, sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö. Hän kommentoi Ylelle Helsingin Sanomien maanantaista uutista siitä, että puolustusvoimat ryhtyy kouluttamaan varusmiehiä välittömän valmiuden yksiköihin, joita tarpeen vaatiessa käytettäisiin sotatoimissa jo varusmieskoulutuksen aikana. Yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustusratkaisu, ja sen akilleen kantapää on hitaus, mitä tulee joukkojen muodostamiseen. Varusmiesten käyttäminen tietyn koulutuksen saavuttamisen jälkeen on eräs ratkaisu valmiuden parantamiseen. Latviassa vieraileva Niinistö vastaa Ylen haastattelussa kysymykseen siitä, miksi varusmiehistä ollaan kokoamassa valmiusjoukkoja. Hän ei kommentoi yksityiskohtia, kuten sitä, missä vaiheessa koulutusta valmiusjoukkovalmius voitaisiin saavuttaa. Ne ovat puolustusvoimilla puolustushaaroittain hieman vaihtelevia, ministeri tyytyy toteamaan. Oppositiossa asian valmisteluun toivotaan avoimuutta. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari vaatii, että asiassa on kuultava muitakin kuin puolustusvoimia. Hän vaatii asiasta avointa kansalaiskeskustelua. Uudistuksia tarvitaan, mutta on eri asia, miten ne tapahtuvat. Mika Kari toivoo, että asian valmistelussa kuullaan varusmiehiä, kouluttajia ja tietenkin meidän reserviämme, joihin näitä varusmiehiä koulutetaan. Varusmiesten tehokkaampi kouluttaminen ei ole ilmaista. SDP:n Mika Kari toivoo, että se ei tarkoita heikennyksiä muille aselajeille. Puolustushallinnossa eletään tiukkoja aikoja. Kalliiden materiaalihankintakustannusten lisäksi myös armeijan arkiset ylläpitokustannukset kasvavat. Pitää myös pohtia, millaisia tehtäviä varusmies valmiusjoukolle annetaan. Ydinkysymys on myös, mikä on se riittävä taso varusmiehen koulutuksessa, jos puhutaan esimerkiksi niinkin vakavasta asiasta kuin sodan ajan tehtävistä, Mika Kari sanoo. Puolustusministeri Jussi Niinistö myöntää, että Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumat ovat vaikuttaneet valmiusjoukkojen suunnitteluun. Ylipäätään valmiuden kehittäminen havaittiin Krimin tapahtumien jälkeen Suomelle tärkeäksi teemaksi. Sitä on pyritty tekemään ensin lainsäädäntötasolla. Nyt sitten päästään konkretian käsiksi, Niinistö toteaa. Esillä olevat valmiusjoukot eivät vaadi enää lainsäädännöllisiä muutoksia. Pieni palanen suomalaista sotilashistoriaa päättyi ensi vuonna, kun sotilashenkilöstön toimintaa sääntelevä yleinen palvelusohjesääntö uudistuu. Tulevassa palvelusohjesäännössä ei enää ole mainintaa varusmiesten sängyissä olevan päiväpeitteen taittamisesta, eli pinkan tekemisestä. Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg ei muista pinkkaharjoituksia erityisellä lämmöllä. Nyberg kävi armeijansa vuonna 1987 ja tuolloin pinkat syynätiin tarkkaan. Jos lopputulos ei miellyttänyt pinkan tarkastunutta aliupseeria, päiväpeite pääsi tekemään tuttavuutta tuvan lattian kanssa. Uusi palvelusohjesääntö tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Muista sääntökirjaan tulevista uudistuksista puolustusvoimat ei vielä halua hiiskua. Olli Nyberg toivoo, että uudistukset liittyvät miesten ja naisten välisen tasa-arvon palveluksen aikana. Esimerkiksi hän ottaa hiusten pituuden. Silloin, kun oli Nyberg kävi armeijan, naureskeltiin ruotsalaisia hiusverkkomiehiä. Siellähän oli silloin pitkät hiukset sallittu. Täällä naiset voivat noudattaa samaa käytäntöä, mutta miehet eivät. Ja Olli Nybergin mielestä sen omalaatuinen tilanne elämä syvän tasa-arvon aikaa, jolloin ehkä näihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, Nyberg pohtii. Varusmiesliitossa toivotaan, että hiuskäytäntöjen muuttamisen lisäksi tarkennuksia tehdään myös siihen, miten varusmiehet saavat käyttää kännyköitään. Länsimetron lisäksi espoolaiset saavat odottaa myös uuden sairaalansa valmistumista Jorviin. Hanke ei ole kaikilta osin sujunut kuin tanssi. Aikataulu on venynyt ja raha on palannut suunniteltua enemmän. Espoon kaupunki vääntää kättä laskutuksesta rakentaja Lujatalon kanssa. Espoossa hämmennystä on herättänyt myös kaupungin teknisen toimenjohtajan veljen rooli hankkeessa Lujatalon puolella. Espoon kaupungin uudessa sairaalassa Jorvissa pinnat kiiltävät. Moni potilashuone näyttää olevan lähinnä sänkyä ja potilaista vailla. Huoneet tarjoavat hitusen sairaalamaailman luksusta. Jokaiseen on tarkoitus majoittaa vain yksi henkilö. Ylelle rakennusta esittelevä Taterap Oy:n valvojakonsultti Heikki Riihimäki kertoo, että osa tiloista on ollut valmiina vuoden verran. Projekti on venynyt pitkäksi ja sitä puuduttaa välillä rakennustyöntekijöitäkin. Syksyllä olisi tarkoitus vihdoin päästä kouluttamaan henkilökuntaa kuntoutussairaalan tilojen ja laitteiden käytössä. Riihimäen mukaan nyt keskeinen työ on saada kulunvalvontaan liittyvät laitteet asennettua ja toimimaan. Kyseessä on Espoon kaikkien aikojen suurin talon rakennushanke. Alun perin uuden sairaalan piti valmistua alkuvuodesta 2016. Sairaalan rakentanut Lujatalo luovutti rakennuksen virallisesti kaupungille kesäkuun lopussa, mutta vielä ei ole valmista. Kiinteistö Oy Espoon sairaalayhtiön toimitusjohtaja Maija Lehtisen mukaan Lujatalon pitäisi saada elokuun loppuun mennessä virhe- ja puutelistojen työt tehtyä. Sairaalan käytävällä tuleekin vastaan työntekijä maalipurki kädessään. Maalausjälki ei ole kaikilta osin tyydyttänyt Espoon kaupunkia. Hankkeen aikataulu on Lehtisen mukaan venynyt, koska suunnitelmia on jouduttu korjaamaan ja muuttamaan matkan varrella. Espoolta on mennyt sairaalan rahaa suunniteltua enemmän. Kun kaupunki varasi hankkeeseen alun perin 150 miljoonaa, kesäkuussa poliitikot päättivät nostaa enimmäissumman 175 miljoonaan. Juuri näin ei pitänyt käydä. Tarkoitus oli, että kun asetetaan kattohinta, vältetään ikävät lisälaskut. Suunnittele- ja rakennamallissa ajatuksena oli ollut, että kaupunki lyö pöytään käytettävissä olevan rahan ja rakentaja suunnittelee ja toteuttaa sairaalan kyseisellä summalla. Rakentaja huolehti myös talon ylläpidosta seuraavan 10 vuoden ajan. Lopullinen rahameno riippuu Espoon kaupungin ja Lujatalon välisen riidan ratkaisusta. Lujatalon vaatimusten varalle on korvamerkitty peräti 10 miljoonaa euroa. Hankkeen laskutus on herättänyt keskustelua Espoon kaupungin kiinteistöyhtiön hallituksessa. Ylen tietojen mukaan huomiota on herättänyt muun muassa miljoonien eurojen lasku, jonka kaupungin kiinteistöyhtiö oli maksanut ennakkona. Toimitusjohtaja Lehtinen ei halua avata tarkemmin hallituksessa käytyjä keskusteluja. Lehtinen ei suostu antamaan kaupungin yhtiön hallituksen pöytäkirjoja Ylelle nähtäväksi. Espoon veronmaksajien omistamien osakeyhtiöiden asiakirja julkisuudesta keskusteltiin jo aiemmin tänä kesänä, kun Länsimetroyhtiö kieltäytyi luovuttamasta Ylelle ja poliitikolle hallituksen pöytäkirjoja. Espoolaisissa poliitikkopiireissä on viime aikoina kuiskuteltu kaupungin johtavan virkamiehen Olli Isotalon veljen roolista Lujatalon palkkalistoilla. Olli Isotalo johtaa sekä Espoon teknistä toimea että sairaalahanketta varten perustetun kaupungin yhtiön hallitusta. Hän siirtyi tehtävän edeltäjänsä Olavi Loukon jälkeen. Olli Isotalo totesi viime viikolla Ylelle, ettei tiedä mikä hänen veljensä työtehtävä tarkalleen ottaen on. Hän kuitenkin vakuutti, ettei veljellä ole päättävää asemaa hankkeessa. Hän oli isotalon arvion mukaan on normaalisti jonkunlainen työpäällikkö. Sairaalavierailun yhteydessä kaupunkia edustava valvojakonsultti Heikki Riihimäki toisaalta kertoo, että hän neuvottelee paljon työmaahan liittyvistä asioista juuri isotalon veljen kanssa. Riihimäen mukaan tämä rooli hankkeessa lujatalon puolella on keskeinen. Samalla hän kuitenkin katsoo, ettei pidä veljesuhdetta edes uutisoimisen arvoisena asiana. Olli Isotalo ihmettelee tietoja. Hän muistuttaa, että varsinaiset neuvottelut lujatalon ja kaupungin yhtiön välillä käydään toimitusjohtaja Lehtisen johdolla. Isotalo sanoo, ettei hän itse ole tekemisissä lujatalon kanssa, eikä hän ole ollut veljensä kanssa samoissa kokouksissa hankkeen yhteydessä. Ylältä kysytään, kun tämä kysymys on veljestä ja tällainen erikoinen asetelma, eikö oli Isotalo ole soittanut veljelleen ja selvittänyt, mitä hän siellä oikein tekee. Oli Isotalo vastaa, että hän ei ole kokenut sitä tarpeelliseksi. Yhden kerran hän on sitä kysynyt ja siellä on sanottu, että hän on tuotantoinsinöörinä siellä. Lujatalon Uudenmaan aluejohtaja Heimo Hantula ei pidä asiaa lainkaan ongelmallisena. Hantulan mukaan Isotalon veli tuli hankkeeseen töihin puoleksi vuodeksi loppuvaiheessa, kun käsiparit alkoivat loppua. Hantula sanoo varmistaneensa useiden juristien avulla, että asetelmassa ei ole ongelmaa. Hän ei voi päättää mistään raha-asioista. Hän selvittää tällaisia arjen juoksevia asioita ja suunnitelmia. Hän on myös ATK-taidoissa hyvä, Hantula kuvaa. Olli Isotalon veli ei vastannut Ylen soittopyyntöön. Lujataloyhtiön omistaja perhe on myös Isotaloja, mutta kyseessä on Hantulan mukaan eri suku. Lounais-Suomen poliisilaitos suoritti tehostetusti huumausainevalvontaa Turussa viikon loppuna järjestetyssä H2E-2016-tapahtumassa. Huumausaineen käyttörikoksia paljastui 31 kappaletta. Pääasiassa tavattiin marijuanaa, mutta myös ekstaasia, amfetamiinia ja LSD:tä paljastui. Poliisin mukaan tapahtuma sujui yleisesti ottaen rauhallisesti. Huumevalvonnasta vastaava ryhmänjohtaja ylikonstaapeli Janne Aroheinilä Suomen Lounais-Suomen poliisista täsmentää, että muita huumeita kuin kannabista tavattiin vain yhdeltä henkilöltä. Noin puolet rikoksista tehtiin tapahtuma-alueen ulkopuolella. Saksassa Ansbachin pommimieheksi epäilty syyrialainen turvapaikanhakija oli vannonut uskollisuutta äärijärjestö ISISille, kertoivat saksalaisviranomaiset maanantaina. Ansbachin kaupungissa Saksan eteläosassa sunnuntai-iltana tapahtuneessa räjähdyksessä haavoittui 15 ihmistä, joista 4 vakavasti. Teosta epäilty 27-vuotias turvapaikanhakija kuoli. Hyökkääjän matkapuhelimesta löytyi video, jossa hän uhkasi iskulla. Hän julisti Allahin nimeen uskollisuutta ISISin johtajalle Abu Bakr al-Baghdadille ja ilmoitti kostavansa saksalaisille, koska nämä olivat islamin esteenä, kertoi Bayerin sisäministeri Joachim Herrmann. ISISin tiedotuskanavana toimiva Amak-verkkosivusto kertoi maanantaina, että hyökkäjä oli ISISin muka sotilas, joka oli vastannut kutsuun iskeä kansakuntia vastaan, jotka taistelevat liittouman riveissä ääriryhmiä vastaan. Poliisin mukaan syyrialaismiehen alkuperäisenä kohteena oli ulkoilmakonsertti, mutta liputtomana häntä ei päästetty alueelle. Tämän jälkeen hän laukaisi räjähtien läheisen kahvilan ulkopuolella. Jos hän olisi tehnyt sen konserttialueen sisäpuolella, uhreja olisi varmuudella tullut enemmän, poliisin tiedottaja sanoi. Ulkoilmakonsertti keskeytettiin räjähdyksen jälkeen. Konserttia oli saapunut seuraamaan 2500 ihmistä. Syyrialaismies oli tullut Saksaan 2 vuotta sitten. Häneltä oli evätty turvapaikka Saksasta noin vuosi sitten, mutta hän oli saanut jäädä maahan Syyrian epävakaan tilanteen takia. Saksan sisäministeriön mukaan häntä oltiin karkottamassa Bulgariaan, missä hänet oli rekisteröity ensimmäisen kerran EU:n sisällä. Syyrialaismies oli yrittänyt itsemurhaa kahdesti ja ollut psykiatrisessa hoidossa, Herman sanoi. Saksan sisäministeri Thomas de Maizière painotti maanantaina, että saksalaisten tulisi varoa pakolaisten leimaamista turvallisuusuhaksi. Hän sanoi, että pakolaisiin ei tulisi suhtautua epäilevästi huolimatta yksittäisistä tapauksista. You know there are many forces that would not like to see our dreams become reality. There's a war going on, a war you cannot see. Right versus wrong is a war that is so real. I wake up in the morning, the sun I do see, but I feel the vibes, forces around me. Can you feel it? It's cosmic. I can feel it. Oh. Hey, can you feel it? It's cosmic, man. Cosmic, cosmic. They can explain. Intellect takes advantage of the simple man. Intellect takes advantage of the simple man. Many people having problems from where it came. Innocent falling victims to a talk they can explain. Intellect takes advantage of the simple man. Intellect takes advantage of the. Hey! Can you feel it? What up? All seen eye on a dollar bill. What does it mean? Where did it come from? Why is it there? I repeat myself. Eagle the stars, pyramid. What is the all seen eye doing on a dollar bill? Huh. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? But I tell you what, I can feel. Would not like to see our dreams become reality. There's a war going on, a war you cannot see. Right versus wrong, it's a war, it is so real. I wake up in the morning, the sun I do see. But I feel the vibes, the forces around me. Can you feel it? Can you? Intellect takes advantage of the simple man. Intellect takes advantage of the simple man. Christian, read your Bible. Muslim, read your Quran. Creator Jah, no other man. Hey. Uutisten jälkeen Jiggy Marley and the Melody Makers Cosmic biisillään. Jep. Selvä. Sitten hieman rockia. Siitä meillä vastaa Warfare niminen orkesteri kappaleella Living for the Last Days. Violence makes the so you sleep right out in the back porch light. Don't tell me what to do, cause baby I know, but I'm too much of a gentleman to tell you where to go. Use your imagination, use your imagination. All night long. Well, you've got to know that I'm fine, that I choose. But if I were a gentleman, I'd tell you what to do. Use your imagination. Use your imagination. My hand and be my friend. Well, I ain't saying nothing, cause I've gone out for you. But if you want me back, you know what you gotta do. Use your imagination. Use your imagination. Use your imagination. Use your imagination. Näin. Se oli One in a Million ja Use Your Imagination. Semmoinen kappale. Joo, no siitä tuli mieleen toi mielikuvituksen käytöstä, toi uutinen, mitä äsken luettiin tuossa, no, että festariväeltä otetaan niiden kusi talteen ja sitten se tislataan vedeksi ja sitten siitä tehdään bisseen. Näinpä, erittäin. Mä en tiedä oikeasti, mä ehkä ottaisin omat kaljat mukaan sille festarille. Niin, mutta ootko sä varma, että onko sitä sitten myöskään tehty ihan luonnonmukaisesta vedestä vai onko sekin sitten myöskin? Niin, no en nyt rupea mistään merkeistä puhumaan, mutta jotkut merkit maistuu kyllä siltä, että niitä ei ole edes tiislattu suoraan, vaan pistetty humalat vähän maltaita sekaan, se on siinä. Venataan pari viikkoa ja tölkkiin. Näin on. Kyllä, myydään halvalla kansalle. Mitäs me seuraavaksi myydään halvalla kansalle? No kuule, muistellaanpas Lemmyä hetki. No joka ettei. Kappaleella Shine meille esiintyy Motorhead. Come on and make me smile. me when you want. Sehän ei suinkaan ollut Deep Purple. Saatoitte kenties luulla niin, mutta tämähän olikin Fuzzy Duck. Mä melkein luulin, mutta joo, laulaja tunnisti aika helposti. Ettei ollut Purple. Ei ollut, ei. Ei. Ankka. Niin. Kyllä, Fuzzy Duck, Double Time Woman. Ja tää oli muistaakseni 72, jos mä nyt vähän luntaan. 71. Nonni. Okei. Okay. Kyllä, nämä on Purplea kuunnellut varmaankin, mä luulen. Suottavasti hyvä, olla. Hyvän kuulosta oli ja milläs jatketaan? Jeppe ja Deeku sanoo, että katos perkele. Sano vitut sille. Nonni. Eka tarjous myyty, maailma meidän ympärillä vitun iso pyydys. Pressa, baalit, sponsoreppa, McDonald's. Köyhät köyhtyy, kun vietät viikon lomat. Jossa missä rikkaiden asettama diktatorit päättää, kenen pitää kuolla ja kellä oikeus elää. Pelasta maailma, osta energiasäästölampu. Sano sulle joku vitun rikasane pampu, joka vetää vitun lisät massit siitä, mistä sua syytetään. Eikö mikä vittu riitä, hei apina, mee nyt ostaa se vitun mokkula, niin voit joka paikassa olla kytkettynä verkossa. Tunge itses koko elämä sinne nettiin, muiden seka virtuaali onnellisuutta etkin pysy himassa. Älä vilkase ulos, pelottavan tieto yhteiskunnan pelottava tulos. Valvontakamera todistamaan koulumurha, poliisin ja vartioihin turhaan turvaan. Palkat puolustamaan rikkaiden omaisuutta, käyttää liikaa väkivaltaa, muuntelee totuutta. Kuka vittu sua uskoo, on ihan liian köyhä. Miehille isoissa saapaissa pitäis olla nöyrä, mut sanon vitut sille. Sano vitut sille. Keskisormet pystyy, sano vitut sille. Middle finger up, say fuck it. Mä haluun vapautua, mä haluun olla vapaa. I wanna get free, I wanna be free. Keskisormet pystyy, sano vitut sille. Middle finger up, say fuck it. Noni Deko, kerro mistä kyse. Pyramidin pohjalle ei se pää oma lepä, eikä huipulla tuule, kun siellä ei oo ketään. Se kaiken näkevä silmäkin jalkautuu katu tasolle. Isoveli valvoo asena turvakamera katolle ja elä pelossa, alistettu massa mukana. Lampat ja teuraks kuo pitkä ja tukala. Älä pokkuroi muodos vasta rintaa, on turha niinku äänestyskoppi tai Brysselin kulmat. Chicago koulu, Friedmanin shokki oppi, toitotetaan joka kokas niinku aidos purkka poppi. Lex Nokia, uutta maailma kirous tuomas. Korpokraatti kleptaamas yksilö suojas. Aivan pesty parlamentti syvä huokaa, kun Suomi luovutetaan NATO hellään huomaan. Sotakoneistolle lisää tykiruokaa, et voidaan panna tätä palloa kuin jotain halpahuoraa. Maailman liekkeis, taloudesta taantuma, jos se köyhä saada hengiltä, se saada kyllä kaatumaan. Konfliktialue, haiskahta suomut, pinttynyt pukumiehen ominaistuoksu. Globalistit rakentaa OY-maailma, miss enemmistö väestöstö ravintoa vailla. Ja pakotettu riutu saastuneilla joutomailla, kun eliitti metropoleseilla pelkin pörssihaita. Merkit on jo ilmas, aika sano vitut sille. Naton lopparille, matelia elitille, meidän vittu päähäs, kuole kuppaan. Lisko, KVS, selkä, naaset, enää senttikä kisko. Keskisormet pystyy, sano vitut sille. Middle fingers up, say fuck it. Mä haluun vapautua, mä haluun olla vapaa. I wanna get free, I wanna be free.

Eiks niiden hulluus oo ilmeistä? Eiks niiden hulluus täys silmistä? Eiks niiden hulluus oo ilmeistä? Eiks niiden hulluus täys silmistä? Eiks niiden hulluus oo ilmeistä? Vastavalla kaappaus puksujen takii. Hulluus näkyy ilmeistä, hulluus näkyy silmistä. Mustamön ja pursu niiden joka tavun välistä. False flag terrori koko lailla vanha kuvio. Niille tää planeetta on yksi iso leffa studio. Ennen kuin sali pimenee mä syt vedetty ikeni. Tyhmentää tää tuho terveyden niinku aspartamiini. Niinku James Bondeissa, konnia sankareita. Epäloogisuus ei häiritse tarinaa uppoutuessa. Skippaan filka, vaadin massit takas kassalla. Projektori korvataan vaikka väkisin megafonilla. Infosota, vastavalla kaapas inki iho. Gladio tapetille nyt meitä lobataan NATO. Amputoidaan nukkimestarin näkymätön koura. Konsensuksen kuvattava talutus nuora. Hassu hauska irvailu alkaa menettää efekti. Onks väkivaltainen vastustus seuraava episodi? Kriittinen massa lähenee jos jokainen tekee jotain. Mä en oo golemi, mä oon vapaa mies, hoi! Skyscrapers in New York were demolished intentionally on September 11, 2001. And hopefully, or I'm sure, absolutely, I'm certain, I can feel it, that those who know this is growing by vast numbers every day, thousands of people every day. So when we reach critical mass, it will what you call provoke an investigation. Näin. Jeppe toisenkin kerran, mutta Jontin fiittinä tuossa. Joo, ja mä voin kertoa sisäpiiritietoja, että totani, mä tuossa kysyin Jepeltä äsken, että eikös Jor 1-3kin ollut Saksasta, niin sai tietoa, että skandaali asuu myös tuolla Berliinissä, ja se on Jepen kaverin duunikaveri, että näin nämä räppipiirit lähtee tuonne. Joo. Vittu. Kyllä. Hauskaa. Kai. En tiedä. No, kyllä se ainakin tässä vaiheessa omalla tavallaan huvittaa, että... Joo, ei mä vaan lupasin silleen. Räppiskene muuttaa Saksaan. Rupeeko ne vetää saksaksi räppiä meille? En mä tiedä, kannattaako se. Musta tuntuu, että Jeppe ja skandaali ei välttämättä niinku... innostu kohtaa näin tarinoiltaan. En ole hirveästi skandaalia kuullut, mutta... En ole kyllä minäkään, ei mitään hajua tuotannosta. Ja kertoo aika paljon. Mutta se siitä. Kuulla klipsejä vaikka. Ja Dirty Money. Yo, what up, man? I got a pocket full of stinkies. Let's go spin these right quick. What's that? All my fly bitches lie. Dirty money, dirty money. All my stripper bitches lie. Dirty money, dirty money. All my college hoes lie. Dirty money, dirty money. Don't it spin so right? Dirty money. Now let's go shopping, let's go chill. Let's go buy the new Louis Vuitton heels. Ass in La Perla, ears full of pearls. Damn dirty money, know how to treat the girls. Give a little, take a little, my check to Dilly. Most niggas is will not, you're dealing with a willy. 3D faces on them crisp new billies. Got Benji looking all googly eyed and silly. The glitter chill, got your mind seeing Millie Mills. I'm seven figure, the bigger, your thoughts a little real. See, I don't blame you, cashmere is at your feels. Picture in the fortune, you just tryna spin the wheel. Brain like Terry, face like Eva. I ain't forgetting them other housewives neither. Two seaters, back of the trunk, two fevers. Staying up to 2 a.m. to watch cheetahs. Long as I'm nice with the flame and the flask, I don't mind keeping you up on the must-haves. Peep toe pumps, Gucci slouch bag. Now tell me, is that dirty money really that bad? All my fly bitches lie. Dirty money, dirty money. All my stripper bitches lie. Dirty money, dirty money. All my college hoes lie. Dirty money, dirty money. Don't it spin so right? Now let's go shopping, let's go chill. Let's go buy the new Louis Vuitton heels. Ass in La Perla, ears full of pearls. Damn dirty money, know how to treat the girls. We could trick tuition, you could be the vixen. You can front for your girlfriends, I ain't tripping. You done got you a rapper, I see your vision. And one of the best too, that's ambition. You can tell me about your day, I pretend I listen. And you ain't gotta love me, just be convincing. I don't ask much, some ashes on the cuff. And that silver bullet, automatic or the clutch. Nah, mama, hush, you ain't even gotta speak. Just put it on your charge, checkmate your feet. Compliments of me, take the bitter with the sweet. And we can get this money like it's falling out a tree. Come spend a dollar, yeah, bathing it, walla. 17.5 for the low, tell them holla. Love you in a scotter, Jimmy Choo Parada. Snow White your life, how's that for starters? All my fly bitches lie. Dirty money, dirty money. All my stripper bitches lie. Dirty money, dirty money. All my college hoes lie. Dirty money, dirty money. Don't it spin so right? Dirty money, dirty money. Now let's go shopping, dirty money, let's go dirty chill money. Let's go buy the dirty new money, Louboutin heels. Ass in La Perla, ears full of pearls. Damn dirty money, dirty know money, how to treat the girls. Money. To my fly ghetto bitches with the hair shop talk, bragging to the hairdresser about that shit he bought. To my South Beach bitches with that sassy walk, who ain't trying to hear nothing if you don't ride Porsche. To my get money niggas getting paper for sure, tricking grands up in Louis for the love of the sport. I tell ya, get money, money, take money, money, dope money, money's great money, money, what? Before I'ma bicker with your ma, I'ma switch ya. I fly him in quick, I fly him out even quicker. By no means am I in love with a stripper. You understand that, then you fit in the glass slipper. Travel abroad, sitting in G4s, changing the weather, when it rains it pours. And the crib is a joint with French doors. You ride for your boy, then anything is yours. All my fly bitches lie. Dirty money, dirty money. All my stripper bitches lie. Dirty money, dirty money. All my college hoes lie. Dirty money, dirty money. Don't it spin so right? Dirty money, dirty money. Now let's go shopping, dirty money, let's go chill. Let's go buy the dirty new money, Louboutin heels. Ass in La Perla, ears full of pearls. Damn dirty money, dirty know money, how to treat the girls. Oh, näin. Se oli Naked Lunch ja Living is Funky. Tuosta kun sitten vähän tietoverkkoa selailin, niin löytyi montakin kyseisen nimistä bändiä ja olivat kaikki melkeinpä vääriä. Wikipediasta ei nimittäin löydy tästä mitään. Tää löytyy... Löytyyhän tämä yksi juttu. No, sujuvalla. Sujuvalla Venäjällä, mutta tämä ei ole Wikipedia. Tämä on rock60-70.ru-sivustolla. Se on venäjäksi, mutta tuota. Joo, tällainen, että tämä on perustettu vuonna 69 ja 16-vuotias kitaristi ollut siinä. Niin perustettu. Ei se enää, mutta ajattele, kun tuo biisi on tehty 72, että on se nyt jo ehtinyt siinä 3 vuotta rymistellä menemään. Mä veikkaan, että seuraavassa bändissä on noin 17-16-18-vuotias kitaristi, basisti ja rumpali sekä laulaja. Ja se on aivolävistys. Valmistautukaa sotaan! Jee! Yeah. Plaster. Help me.

Siinäpä puhuvia päitä. Tuttavallisemmin Talking Heads. Ja joo. Found a job. Että niin, muusikon retalet löysivät töitä. No huh huh, hirveä tjäkä. Kato vaan, nykypäivänä varsinkin. No. No, seuraava orkesteri kuuntelevat tyypit ei varmaan löydä töitä, mutta tota, kuunnellaan silti. Doomia ja Stop Gap. We'll be right back. Speed Glue et Shinki Japanista. Stoned Out of My Mind. Oho. Se varmaan selittää. Joo. Joo. Kyllä, sitten, kyllä. Kun ollaan... Niin, meillä on vielä vähän reilu puoli tuntia. Kyllä. Näinpä. Ehdimme siis. Mitäköhän taitaa olla kuule ihan viime vuosituhannelta tämä seuraava kappale. Mm. Tehosekotin. En tiedä, ollaanko soitettu kuule sitä. Tämä on ensimmäinen täys pitkä levy. Ja... En ole muuten varma, ollaanko soitettu. Mä en ainakaan muista soittaneen. En minäkään. Mut joo, nyt kun ollaan kappaleen nimeltä Loser. Mä olen yödyntä maailmalle, kuka välittää, eikä taatu kuunnella. Kirjoituksia kellarista, jalat maassa ja pää pohjassakin. Tämä päivä odotusta huomisesta, josta pitäis löytyä. Suomalaista. Finforest Half Blues. Joo. Aika puolikas. En mä tuossa mitään bluesia kyllä ehtinyt huomata. En mäkään. Ehkä sen takia nimi juuri tuo. Joo, no jatketaan Suomi-linjalla. Jaha. Ja seuraavaksi lähdemme vuoden 2000 olariin, jossa meille laillista dopea levy pääosissa ovat Raimo S, Ali ja T Murha. Niin tässä biisissäkin vielä voi kaikki? Mä en muista, että olisi kaikki tässä kappaleella, mutta puhelin soi joka tapauksessa. Viimeinen puolituntinen underground huminaa lähtee puhelimen soitilla käyntiin. Varra kuka tuli takas taloon, kun puhelimet soi ja sä vastaat haloo. Mikä on sun suosikki, kaupunki soittaa? Laita puhelimen kiinni ja alas kiljua. Kyy naaman arttu, täältä tulee läppää, joka saa sun mielen vikaseks. Se siitä hyvästä sait mut vihaseks. Sä juokset ylimpään kerrokseen, laita toven kiinni ja toivot et kaikki on jotakin vitsii. Mut ei, mä kävelen portaita ylös ja kohta on novella. Koputaan, kuulee kun sä alat itkee. Oisit miettinyt sitä ennen kuin aloit taukoa päätä mulle. Sä et enää tiedä minne mennä. Ja silloin kun mietit, mä tuun ovesta läpi. Räpätän sun pää rikki, siksi et niin pitää tehdä. Sä oot vaan toinen pois pelistä oleva kyynaava lehmä. Puhelime soi, sä vastaat alo. Ja ääni toisessa päästä sanoo. Miksi piti käydä alkaa mulle? Nyt mä täytyy käydä alkaa sulle. Puhelime soi, sä vastaat alo. Ja ääni toisessa päästä. Ei oo mitään turhempaa, kun käärme noamansa aukova idiootti. Ihmisparasiitti, isä tuskin itseään kiitti kun sun siitti. Jengi, joka puhuu paskaa sun selän takana virnistää. Mut nyt niiden ilme on vakava, kun topataan ne viereen nimiät niinku Blade. Silmä silmästä, niin tämä juttu toimii. Mä tuhoon näitä loivii, soitan niille hima kun on yksin. Kotona murron oven, ja sit on sisällä ne maahan pudotan. Mä paholaisten torjuntapalvelun aloitan. Tää ei oo bisnestä vaan henkilökohtaista kyynaamat. Mä nyrkallisesti murhautan, laitan ne huutaa niinku niille ei ois muuta. Katso täysin kuuta ja sit mä oon ulkona. Puhelime soi, sä vastaat haloo. Ja ääni toisessa päästä sanoo. Miksi piti käydä alkaa mulle? Nyt mä täytyy käydä alkaa sulle. Puhelime soi, sä vastaat haloo. Ja ääni toisessa päästä sanoo. Miksi piti käydä alkaa mulle? Nyt mä täytyy käydä alkaa sulle. yhtye Prime Movers ja okay. Can't Stand suluissa The Way You Move, että semmoista. No. Semmonen räimiskely. Seisomisongelma. Näköjään, joo. No. Ei voi seistä tavalla, jolla hän liikkuu. Niin kuin, no, kyllä mä ymmärrän. Se on vaikea seistä silloin, kun liikkuu. Joo, no kyllä siihen vaan. Seuraava kappale onkin nimeltään A Few Good Men. Ai, ne osaa seistä samalla, kun liikkuu. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Joo, ja Dropkick Murphys on bändi. Jep, jep. It's time we stood up for ourselves, so get up off your knees. We'll shake up our detractors and attain all centuries. And if we fall, pray to win, fighting, we're never gonna win. So put aside your differences, sing loud, sing proud. We won't listen to that stories all be winning by their lies. It's a dream that's unattainable for kids like you and I. So if we all stand together singing one defiant song, our voice will reach heaven, so sing with all your heart. Song. Hoija. Jep. Underground Hubidan päikkäribiisi. Kyllä, ja siitä meille piti huolen Steve Miller Band kappaleellaan Love Shock, joka on joskus vuonna 1971 tullut ja sillä lailla. Ja nyt se on mennyt. Nyt voi se on voi. Mennyt. Voi. Mutta... Kuunnellaanko vaikka kuule 2006 vuoden Public Enemyä tähän perään? Joo, mikäs siinä? Mikäs biisi kuunnellaan? Invisible Man voisi olla aika no kova. Niin, kyllä vaan. Place I forgot. I woke up in the parking lot, far from a meal and a cot. On the corner where all the streets got the same name. Made me my brains on the brink of insane. Yeah. Aim between the papers while sleeping on the train. Just the land of milk and honey. No shame. The invisible man times three. Black down and out, outstanding on the corner. No doubt. Now a nation of homeless sleeping in bus stations. Another win for the pilgrims who said no more Haitians. As I proceed, someone to feed me is what I need. Three blocks of dealers trying to hit me up with some weed. Yeah, avenues and boulevards, hungry as a fucker. Hope to get a ride from a trucker. Yo, man. Everybody know I ain't no sucker. Every time I used to drop 30 at the rucker. Away from the crazy kids and generation wreck. Dissing pyramids while praising projects. Walk past your folks getting no respect. Yeah, calling young folks a bunch of no good rejects. And I walk and on. Who and I can't recognize the man in the mirror. Is it I? It is I. Now who this cat I'm looking at? Cause I've been waiting so long to get where I'm going. An eye for an eye. In this country, 'tis a fee. Now how the hell can I be free? And who this cat I'm looking at? Cause I've been lost so long without anybody knowing. So I move on and I walk on. Yeah. Past the preachers and the pimps getting their talk say on. Word? Why do home gotta be where the negative roam? To be or not to be. So I roll alone. Yeah. I'm trapped within the skin in these bones. Among temporary kings on cellular phones. Can I last as I walk past mad cigarette billboards and more liquor ads? Walking on the bottles and potato chip bags. Everyone I see got the nerve to brag. Where they from, what they got, and don't own squat. Disrespect where they from and you might get shot. Zombies asking me what the latest bomb be. You should've shot the fucking sheriff and the fucking deputy, G. For okaying the drug trade and letting it be. But I know prison for me is an industry. So I walk, heard the best things in life be free. God make this land and the air that we breathe. Yeah. Not for the homeless, don't give a damn about me. In the mirror, somebody else is staring at me. Maybe prison is the skin I'm within. All this time I've been suffering, can't fix it with a buffering. Plus they said I'll never work in this town again. So I keep on walking. Yeah. An eye for an eye, I can't recognize the man in the mirror. Is it I? It is I. Now who this cat I'm looking at? Cause I've been waiting so long to get where I'm going. An eye for an eye. In this country, 'tis a fee. Now how the hell can I be free? And who this cat I'm looking at? Cause I've been lost so long without anybody knowing. Little day-day is big day and just in time. Just seen time. Him standing on unemployment line. Which collided with the line of the health clinic. I seen crazy Stacy, her ass standing up in standing it. Up no in more it. Welfare, they cut her Medicaid. Damn, my mama used to do her braids. I keep walking so they don't see me. But I doubt if they doing much better than me. Better than me. I walk on, never take the planet for granted. I pave the concrete, asphalt and granite. I walk past three brothers sitting on the porch. With a yard of dirt and littered with Newports. Talking how they coming up while they sitting on their ass. As I walk past them, I'm the target of their laughs. And one said, let's get them for his fucking stash. As I walk fast past the other yards with grass. Had a little cash, I tried to make it last. From a few deals I made from cleaning windshields, I ran like a rally. They caught me in the alley. Can't get out the ghetto from New York to Cali. I thought I had nothing till I felt the knife. I felt the and knife. Now I ain't even got a light. Got a light, got a light, got a light. No niin, se alkoi olemaan siinä. Näinpä näin. Tämä viikon huminat on hiljalleen humistu. Joo, se oli Beck. Joo. Ja Turn Away. Näin, se aika hyvä sanoma tuohon. Aika hyvin aloitettiin Jeff Beckille ja päädyttiin sitten lopettaa. Pelkkää Becki. Kyllä, ilman Jeffiä. Kyllä. Näin, ensi viikko niin vielä. Niin ollaan vielä Mos Defiä tähän. Joo, laita se Mos Defi niin loppuun. Melkein rimmaa kuule. Joo. Okei. Okay. Ei nyt. Desire.